नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। तदनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य इस सूत्र में दो पद हैं, तदनन्यत्वम और आरम्भण शब्दादिभ्य। तद अनन्यत्वम इस पद की व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने कर दी है। तद अनन्यत्वम इस पद का अर्थ है कारण की सत्ता से अलग सत्ता कार्य की नहीं है, कारण से पृथक कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। यह यानी कारण रूप से ही कार्य सत है, विद्यमान है, कार्यात्मना कार्य की कोई सत्ता नहीं है। ये तद अनन्यत्वम इस शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान अपने व्याख्यान में बता चुके हैं। कार्य का कारणात्मना सत्व क्यों नहीं है? कारण के साथ कार्य का अभेद क्यों है? कारण से पृथक कार्य का अस्तित्व क्यों नहीं है? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ कुतः। इससे द्वितीय पद की व्याख्या भाष्कर भगवान ने कुतः यहां से आरंभ कर दी। पूर्व पक्ष का प्रश्न है कि किस कारण से पृथक कार्य का अस्तित्व नहीं है। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वेद व्यास जी ने सूत्र में दूसरा पद लिखा, आरम्भण शब्दादिभ्य। और सूत्रस्थ आरम्भण शब्दादिभ्य इस पद की व्याख्या भाष्कर भगवान ने प्रारंभ कर दी आरम्भण शब्दस्तावत इत्यादि से। और आरम्भण शब्द ये जो सूत्र में पद है आरम्भण शब्दादिभ्य में, इस आरम्भण शब्द की दो प्रकार से व्याख्या की भाष्य में भाष्कर भगवान ने। एक तो बताया छांदोग्य उपनिषद के प्रथम खंड में, छठवें अध्याय के प्रथम खंड में जो दृष्टांत बताया गया है, वो वाक्य आरम्भण शब्द से लेकर के यथा सोम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम्। यह वाक्य आरम्भण शब्द है और इस आरम्भण शब्द से यह ज्ञात हो रहा है, ये दृष्टांत है। जगत रूपी कार्य की उसके कारणभूत ब्रह्म से पृथक सत्ता नहीं है, ब्रह्म की सत्ता से अलग जगत की सत्ता नहीं है, इस अर्थ को समझाने के लिए दृष्टांत बताया गया कि मिट्टी का कार्यभूत जो घटादि वे मृदात्मना सत्य है, मिट्टी ही सत्य है, और उसका कार्य जो घट शराबादी है वह वाचारम्भन है, यानी अनृत है, जो आंद्रित होता है, कल्पित होता है, उसका कोई अपने अधिष्ठान से अलग अस्तित्व नहीं हुआ करता। तो मिट्टी के कार्य घटादि वाचारंभन है, आंद्रित है का अर्थ है स्वतः मिट्टी से अलग सत्ता वाले है नहीं, मिट्टी से अनन्य है का अर्थ है मिट्टी से अलग उनकी सत्ता नहीं है। तो जैसे ये दृष्टांत में है, ऐसे दार्ष्टांत में ब्रह्म का कार्यभूत जो आकाश आदि प्रपंच है, उसका भी अपने कारण ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं है। ये एवं सौम्य स आदेशो भवति, इस वाक्य से उद्दालक जी ने प्रथम खंड में श्वेत केतु को बताया है, छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय के प्रथम खंड में। तो वो जो दृष्टांत द्वारा दार्ष्टांत में कार्य की अपने कारण से पृथक सत्ता नहीं होती बताने वाला वाक्य है, यथा सोमेय केन मृत्पिंडेन इत्यादि, उसे सूत्रस्थ आरंभण शब्द शब्द से लेना और उससे जो अर्थ निकला वो अर्थ यहां पर ये बताता है कि कार्य अपने कारण से अलग नहीं है, ये अर्थ निकला। और इस आरंभण शब्द का ही अर्थांतर बताते हुए छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय के ही चौथे पाद में प्रथम कंडिका में ही जो ये कहा गया कि इस स्थूल अग्नि में जो रोहित रूप प्रतीत हो रहा है वह सूक्ष्म तेज का रूप है, और जो शुक्ल रूप प्रतीत हो रहा है स्थूल अग्नि में वो जल का है, सूक्ष्म जल का, और जो स्थूल अग्नि में कृष्ण रूप प्रतीत हो रहा है वह सूक्ष्म पृथ्वी का रूप है का अर्थ, पृथ्वी का रूप है का अर्थ है, अर्थ निकलता है कि वो सूक्ष्म भूत ही है, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा ही है, वो तीनों हैं स्थूल अग्नि के कारण, और वे तीनों हैं स्थूल अग्नि के कार्य, वो तीनों हैं स्थूल अग्नि के कारण और स्थूल अग्नि है उसका कार्य। सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बनते हैं। तो ये जो भौतिक अग्नि है, इस भौतिक अग्नि का कारण जो तीनों सूक्ष्म भूत, तेज जिसे रोहित रूप शब्द से कहा जा रहा है और शुक्ल रूप से सूक्ष्म जल और कृष्ण रूप से सूक्ष्म पृथ्वी, इनको यदि हम उनके कार्यभूत स्थूल अग्नि से निकाल लेते हैं, जैसे वस्त्र से तंतु निकाल लेते हैं, तो पट नाम की, वस्त्र नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। तो शेष क्या रहता है? तंतु ही। ऐसे स्थूल अग्नि में से उसके कारणात्मक रोहित रूपात्मक सूक्ष्म तेज को, शुक्ल रूपात्मक सूक्ष्म जल को और कृष्ण रूपात्मक सूक्ष्म पृथ्वी को यदि निकाल लेते हैं, विवेक से समझ लेते हैं ऐसा, तो अलग उनका कार्यात्मक स्थूल अग्नि नहीं रहता। अपागात अग्ने है अग्नित्वम, इसे ही बताया। तो अग्नि नाम का जो कार्य था इन तीनों भूतों का, वह रहता नहीं है, चला जाता है का अर्थ है वो था ही नहीं, उसका अलग अस्तित्व नहीं है। तो क्या है फिर सत्य? तो कहते त्रीण रूपाणित्य व सत्यम, ये जो तीन रूप है सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी, यही सत्य है। और ये तीनों भी सूक्ष्म भूत कार्य है किसका? ओ सत का, सत है ब्रह्म। सत का कार्य होने से इनमें से भी यदि सत को निकाल लिया जाए उसके कारण को, तो ये सूक्ष्म भूत भी समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होते का अर्थ है उनका अलग अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए मुख्य सत्य क्या है? सदैव सत्यम, वो जो सत है वही एक परमार्थ वस्तु है, तत्व है। ये छठवें अध्याय के चौथे खंड में बताया प्रलय कार्य को कारण से अनतिरिक्त, कारण से अलग सत्ता वाला कार्य नहीं है। ऐसे ये सारा सूक्ष्म भूत भी अपने कारणभूत सत्शब्दित परमात्मा से अलग नहीं है, ये सिद्ध करके ये वाचा आरंभण शब्दादि में भी आरंभण शब्द से इसको भी ले सकते हैं। छांदो के उपनिषद के पहले यानी छठवें अध्याय के पहले खंड का अर्थ लो, या छांदो के उपनिषद के छठवें अध्याय के ही चौथे खंड में बताया गया जो अर्थ है वो आरंभण शब्द है। अब आरंभण शब्दादिभ्य में जो आदि शब्द है उस आदि शब्द से ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है। आरंभण शब्द से तो छठवें अध्याय का पहले खंड में बताया गया वो वाक्य यथा सोम एक मृतपिंडेन या अपागात अग्नि अग्नित्वम इत्यादि वाक्य लेना है। उससे अतिरिक्त तो बाकी जो वाक्य है छठवें अध्याय के ही आठवें खंड में आया हुआ वाक्य एतद आत्मीयम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो, ये वाक्य या अन्य उपनिषदों में आया हुआ आत्म एकत्व प्रतिपादक जो वाक्य है उनको आदि शब्द से लेना है। उन वाक्यों को कौन से आदि शब्द से, सूत्र में जो आदि शब्द है आरंभण शब्दादिभ्य में, आरंभण शब्द के बाद में जो आदि आदिभ्य में आदि है उसे यहां पर भाष्कर भगवान बता रहे हैं। आरंभण शब्दादिभ्य इति आदि शब्दात इत्यादि से, तो भाष्य में देखिए आरंभण शब्दादिभ्य इति आदि शब्दात यानी सूत्रस्थ द्वितीय पद में प्रयुक्त जो आदि शब्द है, सूत्रस्थ द्वितीय पद है आरंभण शब्दादिभ्य ये पद, और इति यानी इस पद में जो आदि शब्द है उस आदि शब्द से इन श्रुति वाक्यों को लेना। एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, इदम सर्वम यदयम आत्मा ब्रह्मैव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम निह नानास्ति किंचन इत्येवम आदि अपि आत्मेकत्व प्रतिपादन परम वचन जातम उदाहर्तव्यम। आदि शब्दात को उदाहर्तव्यम के साथ जोड़ दीजिए। आरंभण शब्दादिभ्य इति आदि शब्दात इत्येवम आत्मेकत्व प्रतिपादन परम वचन जातम उदाहर्तव्यम, ऐसा ये आत्मा के एकत्व को बताने वाले जो वचन समूह है उपनिषदों के, जो उपनिषदों का जो वचन समूह है उसे उदाहर्तव्य यानी बताना चाहिए। वक्तव्यम उदाहर्तव्यम का अर्थ है वक्तव्यम, कहना चाहिए। तो ये जो पहला है ये पांच वचन यहां पर बताया, और बाकी इत्येवम आदि अपि इसमें आदि शब्द से और भी लेना, आत्मेकत्व प्रतिपादक कई वाक्य हैं उपनिषदों में वे सब यहां आदि शब्द से ग्राह्य है। तो उसमें से यहां पर तो पांच वाक्य बताए हैं, उनमें से दो हैं छांदोग्य उपनिषद का, दो है बृहदारण्यक के और एक है मुंडक का। पहला जो बताया वो भी छांदोग्य का है, इसी अध्याय का छठवें अध्याय का ही। एतद आत्म्यम इदम सर्वम छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय के आठवें खंड में आता है ये इदम सर्वम शब्द से तो ले आता है ये सारा जगत। ये कैसा है तो एतद आत्म्यम, एतद आत्म्यम में एतद शब्द से लिया जाता है ये सत को, सदैव स्वमेदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम, ये जो उपक्रम में बताया गया सत तत्व है उसी का परामर्शक एतद आत्म्यम में एतद शब्द है। एतद है आत्मा जिसका, उसे कहा जाता है एतद आत्म, और एतद आत्मा का जो भाव है उसे कहेंगे एतद आत्म्य, ऐसी इसकी उत्पत्ति होती है। एतत यानी सत है आत्मा जिसकी, और सत आत्मा का अर्थ था स्वरूप, तो सत है स्वरूप जिसका, उसे कहा जाता है एतद आत्मा। वो कौन है? ये जगत संसार। और तस्य भाव इस अर्थ में शय प्रत्यय होकर के आदि वृद्धि होकर के ए के स्थान पर ए आदेश होकर के एतद आत्म्यम बना। हाँ तद्धिते स्वचामादे, वो शय प्रत्यय ईत है। ईत प्रत्यय यदि पर में हो तो आदि वृद्धि होती है, तद्धित ईत प्रत्यय पर रहता है। प्रातिपदिक के आदि आच को वृद्धि होगी, आदि आच है एकार, एतद आत्मा में, उसके स्थान पर वृद्धि हो गई आई, तो एतद आत्म्यम बना। एतद आत्म्यम का अर्थ निकलता है सदात्मत्व। एतद आत्म्यम का अर्थ निकलेगा सदात्मत्व। एतद आत्म्यम इदम सर्वम, ये सारा का सारा जो जगत है वह एतद आत्मा है, का मतलब ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। एतद आत्म्यम इदम सर्वम, इसमें एतद शब्द से लिया जा रहा है सत को, तो एतद आत्म्यम इदम सर्वम से समस्त जगत को, कार्य को, ये सारा जगत एतद आत्म्य है, का अर्थ है सदरूप है। और तत्सत्यम, तो तत्सत्यम में तत् का अर्थ है वही सत, वही एक परम सत्य है। सत शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्म है, ये सारा जगत जिससे अभिन्न है, वही एक सत्य है। अभिन्न का अर्थ है इस सारे जगत की जिससे अलग सत्ता नहीं है, उसे यहां पर तत् शब्द से ले लो, और वही सत्य है यानी अबाधित वस्तु है। और वो कौन है? तो कहते स आत्मा, वही सबकी आत्मा है, सभी जीवों का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए तत्त्वमसि श्वेत के, तो जब सभी जीवों का वास्तविक स्वरूप वही है, तो हे श्वेत के, तो तुम भी वही हो। तो ये जो एतद आत्मविदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो वाक्य है, ये बता रहा है। एतद आत्मविदं सर्वम शब्द से बताया गया कि जगत का जिससे अलग अस्तित्व नहीं है वह सत्य वस्तु है। एतद आत्मविदं सर्वम तत्सत्यम, इससे बताया गया कि जगत रूपी कार्य कल्पित है और उसकी अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं है, और वह ब्रह्म जगत का अधिष्ठान वह सत्य है और वही सबकी आत्मा है। इसलिए हे श्वेत केतु, तुम भी शरीर रूप नहीं हो अपितु उस ब्रह्म रूप हो जो सबकी आत्मा है, तदात्मक ही तुम हो, ब्रह्म रूप हो। ये जो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक वाक्य है, इसे आरम्भण शब्दादिभ्य इस वाक्य में आदि शब्द से ले लो। आरम्भण शब्द तो बता रहा है कार्यभूत जगत का मिथ्यात्व, कार्यभूत जगत ब्रह्म से भिन्न न होने से ब्रह्मात्मक है, और ये जीव जो है वह मुख्य रूप से ब्रह्म से अभिन्न है, ये तत्त्वमसि वाक्य ने बताया। इसलिए जीव और जगत दोनों एक है, एक ब्रह्म रूप ही है। इसलिए उस ब्रह्म को जान लिया तो भोक्ता जो जीव, पूर्व वाक्य में ये तो बताया गया था, पूर्व अधिकरण में प्रत्यक्षादि प्रमाण भोक्ता और भोग्य को बता रहे, भोक्ता जीव और भोग्य जगत का भेद बता रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जिन भोक्ता और भोग्य का भेद बताया गया है, वे भोक्ता और भोग्य वस्तुतः परमार्थ दृष्टिया ब्रह्म से अलग नहीं है, वो ब्रह्म से अलग परमार्थतः जगत की सत्ता नहीं है, और जीव भी परमार्थतः वो ब्रह्म रूप ही है। एतद आत्मविदं सर्वम ने यही तो बताया कि जगत की ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं है, और तत्त्वमसि ये वाक्य बता रहा है कि वह ब्रह्म जीव भी उस ब्रह्म से वस्तुतः अलग नहीं है, ब्रह्म रूप ही है। इसलिए भोक्ता और भोग्य इनकी पारमार्थिक सत्ता ही नहीं है, तो इनका भेद भी पारमार्थिक नहीं होगा, व्यावहारिक होगा, इनकी व्यावहारिक सत्ता है। तो इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण ने जो भोक्ता और भोग्य का भेद बताया है वह भेद व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है, यह सिद्ध होगा इसी अभिप्राय से। यहां पर एतद आत्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि यह वाक्य आया, और बृहदारण्यक उपनिषद का आ रहा है कि इदं सर्वं यदयम आत्मा, ये सारा का सारा जो जगत है वह आत्मरूप है। इदं सर्वं शब्द से लेना है जगत को, तो इदं सर्वं यत, ये जो सारा जगत है वह अयम आत्मा यानी आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, का मतलब आत्मरूप है। और ब्रह्मैव इदं सर्वं, इदं सर्वं से जगत को लेना है, जो इदं सर्वं यत इस वाक्य में जिससे इदं जिसको लिया गया था इदं सर्वं शब्द से, उसी को ब्रह्मैव इदं सर्वं इस वाक्यस्थ सर्व इदं सर्वं शब्द से लेना, ये मुंडक उपनिषद का है, वह बृहदारण्यक का था। तो जैसे छांदोग्य में भी एतद आत्मविदं सर्वं इस वाक्य ने समस्त जगत को सत शब्दित परमात्मा से अलग नहीं है करके बताया, अलग सत्ता वाला नहीं है, ऐसे छांदोग्य बृहदारण्यक का इदं सर्वं यदयम आत्मा ये वाक्य भी बता रहा है कि जगत की ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं है, ऐसे ये मुंडक उपनिषद छांदोग्य उपनिषद तो हुआ सामवेद का, इदं सर्वं यदयम आत्मा ये बृहदारण्यक वाक्य हुआ यजुर्वेद, और अथर्ववेद भी यही बता रहा है, अथर्ववेद का वाक्य है ये ब्रह्मैव इदं सर्वं, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद ही है ना, कि इदं सर्वं ब्रह्मैव, ये सब जो जगत है वह ब्रह्म है, का मतलब ब्रह्म से अलग सत्ता वाला है नहीं। इसकी ब्रह्म जैसे सर्पादि रस्सी ही है, परमार्थता का अर्थ निकलता है पर रस्सी से अलग उनकी सत्ता नहीं है, वे सर्पादि आंद्रित है, ऐसे इदं सर्वं ब्रह्मैव इससे बताया जा रहा कि इदं शब्द इदं सर्वं शब्दित जो जगत है वह अपने नाम रूप से तो आंद्रित है और ब्रह्म से, इसलिए अलग उसकी सत्ता ब्रह्म से नहीं है। ऐसे आत्मैव इदं सर्वं, इदं सर्वं यानी जगत आत्मैव, ये फिर छांदोग्य उपनिषद में सातवें अध्याय में नारद जी को सनत कुमार जी समझा रहे हैं कि ये सारा जगत आत्मा से अलग है नहीं। और आगे हैं फिर बृहदारण्यक का ही वाक्य, निह नानास्ति किंचन, इह यानी परमार्थ अवस्थायाम, किंचन नाना नास्ति, कुछ भी भेद है नहीं, अलग वस्तु है ही नहीं। इत्येवम् आदि अपि आत्मेकत्व प्रतिपादन परम वचन जातम उदाहर्तव्यम्। आरम्भण शब्दादिभ्य में आदि शब्द से श्रुति ने जो ब्रह्मात्म एकत्व को बताने वाले वाक्य आए हैं श्रुति में, उन वाक्यों को भी बताना चाहिए। अब न च अन्यथा एक विज्ञानेन इत्यादि का अवतरण है टीका में, जीव जगतो हो ब्रह्मान्यत्वे प्रतिज्ञा बाध इत्याह न च अन्यथा इति। तो न च अन्यथा इत्यादि का अवतरण है टीका में, जीव जगतो हो ब्रह्मान्यत्वे प्रतिज्ञा बाध इत्याह। अभी तक के वाक्यों से ये बताया गया कि जगत की ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है, ये सिद्धांत बताया ना, वेदांत सिद्धांत ही है कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, इसलिए अपने अधिष्ठान ब्रह्म से उसकी अलग सत्ता नहीं है, और जीवो ब्रह्म ही वह जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अलग नहीं। और पूर्व पक्षी का कथन है भोग्य जगत भोक्ता जीव इन दोनों का भी ब्रह्म के तरह ही स्वतंत्र अस्तित्व है अलग। वैशेषिकी तो कहते हैं कि पृथ्वी आदि भी स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, और आत्मा दो प्रकार की है, पृथ्वी आदि नौ द्रव्य में से एक आत्मा है ना, और आत्मा के दो भेद हैं, जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा है भोक्ता और भोग्य है पृथ्वी आदि जगत, और परमात्मा है जगत को बनाने वाला भोक्ता। जीव के भोगोपकरण तथा भोग्य पदार्थों को बनाने वाला परमात्मा है, वो अलग है, जीवात्मा अलग है और उसका भोग्य जगत अलग है, और उनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है तीनों का, ऐसी मान्यता है तार्किकों की। लेकिन वेद तो क्या बता रहा है कि जगत का ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं और जीव ब्रह्म से अलग नहीं, अभिन्न ही है, ये वैदिक सिद्धांत है। इसलिए जीव को ब्रह्म से अलग मानना और जगत को भी ब्रह्म से अलग मानना, ये वेद विरुद्ध अर्थ होगा, वेद विरुद्ध सिद्धांत होगा। जीव की और जगत की ब्रह्म की सत्ता से अलग स्वतंत्र सत्ता मानना, ये वेद सम्मत अर्थ नहीं है, वेद विरुद्ध अर्थ है, ये अर्थ निकलेगा। और वेद में जो प्रतिज्ञा है, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा, वह प्रतिज्ञा भी सिद्ध नहीं हो पाएगी यदि ब्रह्म की सत्ता से अलग जगत की सत्ता मानेंगे और जीव को ब्रह्म से अलग मानेंगे। तो जीव और ब्रह्म क्या नाम, वो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा की भी सिद्धि नहीं होगी। हाँ, एक विज्ञान न सर्व विज्ञान, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान कब हो सकता है, जब सर्व शब्दित जगत का एक शब्दित परमात्मा से अलग अस्तित्व नहीं मानेंगे और उस परमात्मा से भोक्ता जीव को भी अलग नहीं मानेंगे, तभी एक शब्दित परमात्मा के ज्ञान से सर्व ज्ञान हो सकता है। एक विज्ञान न सर्व विज्ञान, वो प्रतिज्ञा सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए यहां पर लिखते हैं कि जीव जगतो हो ब्रह्म अन्यत्वे प्रतिज्ञा बाध स्यात्। जीव और जगत को ब्रह्म से अन्य मानने पर, अन्यत्व यानी भिन्नत्व, अन्य का अर्थ होता है भिन्न, अन्यत्व का अर्थ हो जाएगा भिन्नत्व। जीव और जगत को ब्रह्म से भिन्न मानने पर का अर्थ निकला ब्रह्म से अलग जीव की और जगत की सत्ता मानने पर। ब्रह्म से अलग कब होंगे, जब ब्रह्म की अलग सत्ता, जीव की अलग सत्ता और जगत की अलग सत्ता मानेंगे, तो ब्रह्म से जीव भी अलग हो जाएगा और जगत भी अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो कहते ऐसा मानने पर ब्रह्मान्यत्व सती, यानी ब्रह्म की सत्ता से अलग जगत की भी सत्ता और जीव की भी सत्ता मानने पर, जीव को ब्रह्म के तरह ही परमार्थ सत्य मानने पर क्या होगा, कहते प्रतिज्ञा बाध स्यात्। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का बाध होगा। यह नच अन्यथा इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि नच अन्यथा एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम संपद्यते। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान संपन्न नहीं होगा, कब, अन्यथा, और अन्यथा का अर्थ है आपके जैसा यहां पर बताया ऐसा न मानने पर। अन्यथा का अर्थ होता जैसा हमने बताया ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व पक्षी जैसा कह रहे ऐसा मानने पर सिद्धांतियों ने क्या बताया कि जगत का ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म रूप ही है, ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत से विपरीत अन्य अर्थ मानेंगे का मतलब जैसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं जीव को ब्रह्म से अलग, जगत को भी ब्रह्म से अलग, स्वतंत्र सत्ता वाला, अन्यथा शब्द का अर्थ वही होगा कि जीव और जगत को ब्रह्म से अलग सत्ता वाला मानने पर एक विज्ञाने न सर्व विज्ञानम न च संपद्यते, एक ज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा संपन्न नहीं हो पाएगी, बाधित हो जाएगी ये प्रतिज्ञा, क्योंकि ब्रह्म को जानने पर जगत और जीव तो ब्रह्म से अलग ही रहेगा, अलग होने के कारण ब्रह्म ज्ञान से उनका ज्ञान नहीं होगा, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा बाधित होगी। तस्मात इत्यादि का अवतरण है टीका में कि तयोः अनन्यत्वे क्रमेण दृष्टान्तौ आह तस्माद् यथा इति। तो तयोः अनन्यत्वे, तो तयोः यानी जगत और जीव के ब्रह्म से अनन्यत्व में एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा जगत जीव और जगत ये दोनों ब्रह्म से अनन्य है। तो तयोः यानी जीव जगतोः अनन्यत्वे यानी ब्रह्मण ब्रह्म से अनन्यत्वे ब्रह्म के साथ एकत्व में क्रमेण दृष्टांतौ आह, क्रम से दृष्टांत बताते हैं। जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व को सिद्ध करने वाला दृष्टांत पहले बताया घटाकाश आदि के महाकाश से अभिन्न होने का, और मृग तृष्णिका उदकादि का उसरादि से अभिन्न होना, ये दृष्टांत है जगत के ब्रह्म से अभेद का। तो भाष्य में है देखिए कि तस्मात यथा घट कर्कादि आकाशानाम महाआकाश अनन्यत्वम यथाच मृग तृष्णिकोदकादीनाम उषरादिभ्यो अनन्यत्वम दृष्टनष्ट स्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात्। तो ये कहते हैं कि जैसे घट कर्कादि आकाश यानी घटाकाश कर्क आकाश मठाकाश आदि शब्द से ये महाकाश से अनन्य है, महाकाश है निरुपाधिक आकाश अवकाशात्मक, और वही घट रूपी उपाधि से घिरा हुआ जो महाकाश है उसे घटाकाश कहते हैं। करक आकाश कहा जाता है, करक से घिरे हुए आकाश को करक आकाश कहते हैं, मठ से घिरा हुआ आकाश मठाकाश। तो ये उपाधियां अलग अलग है, एक ही महाकाश की उपाधि घट हुआ तो घटाकाश, और उसी आकाश महाकाश की उपाधि करक हुआ तो करक आकाश, मठ बना उसी महाकाश में तो मठाकाश। तो ये घटाकाश मठाकाश कर्काकाश परस्पर भिन्न नहीं है और महाकाश से भी भिन्न नहीं है, लेकिन उपाधि के भिन्न होने से भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, उपाधि के भेद के कारण उनमें भिन्नता प्रतीत हो रही है। उपाधि के बिना यदि घट रूपी उपाधि के बिना केवल आकाश को देखते हैं तो वो जो घटाकाश है घट से घिरा हुआ आकाश उसे घट रूपी उपाधि के बिना ग्रहण करते हैं तो महाकाश से भिन्न नहीं है, महाकाश रूप ही है। करक आकाश को भी करक रूपी उपाधि से रहित तया केवल आकाश के रूप में ग्रहण करते हैं तो महाकाश ही है, वो महाकाश से अन्य नहीं। ऐसे जीव की उपाधि जो कार्यकरण संघात है शरीर आदि, उस उपाधि से घिरा हुआ जो चैतन्य है ब्रह्म है उसे ही जीव कहा जा रहा है, अंतकरण उपहित चैतन्य को। तो अंतकरण रूपी उपाधि के बिना केवल बुद्धि से गृहित जो चैतन्य है वह आपका ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं, उसे ही तो तत्त्वमसी वाक्य कह रहा है। तो ये उदाहरण हुआ जीव के ब्रह्म से अनन्यता का। तो यथा घट कर्काद्याकाशानां महाकाश अनन्यत्वम्, और यथाच मृग तृष्णिका उदकादीनां उषरादिभ्यो अनन्यत्वम्। मृग तृष्णिका है, मृग तृष्णिका उदक कहा जाता है मरुदेश में सूर्य किरण में भाषित होने वाला उदक, वो मरुदेश में भाषित होने वाला जो जल है वह मृग तृष्णिका उदक है। वह जैसे उसर आदि से अलग नहीं है, उसर रूप ही है, उसरादिभ्यो अनन्यत्वम्। ऐसे ही यानी मृग तृष्णिका उदक है कल्पित, वह अपने अधिष्ठान उसरादि से अनन्य है। ऐसे जगत भी ब्रह्म में कल्पित है और जगत ब्रह्म है उसका अधिष्ठान, तो अधिष्ठान ब्रह्म से जगत अलग सत्ता वाला नहीं है। जैसे उस जल का मृग तृष्णिका जल का उषरादि से अलग अस्तित्व नहीं है, हाँ? तो इस प्रकार ये उदाहरण हो जाएगा जगत के ब्रह्म, जगत का ब्रह्म से अनन्यत्व में। और तस्मात शब्द का अर्थ बताया टीका में टीकाकार ने प्रतिज्ञा बलात् इत्यर्थ, तस्मात यथा इत्यादि में तस्मात है ना, इस तस्मात का अर्थ है प्रतिज्ञा बलात्, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा जो है उसकी उपपत्ति के लिए। यदि जीव को और जगत को ब्रह्म से भिन्न मानेंगे तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। तो ये प्रतिज्ञा अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो स्रोत अर्थापत्ति है, इस स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से भी यह बात निकलती है कि जगत और जीव ब्रह्म से अनन्य ही है, अन्य नहीं, तद अनन्यत्व सिद्ध होता है। जगत और जीव का ब्रह्म से अनन्यत्व प्रतिज्ञा के अन्यथा अनुपपत्ति रूप स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से भी निश्चित हो रहा है। ये तस्मात इस शब्द से बताया गया प्रतिज्ञा बलात्, प्रतिज्ञा बलात् का अर्थ निकल रहा है स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से। अब भाष्य में जो ये है दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात्, ये मृग तृष्णिका उदक आदि उसरादियों से अनन्य क्यों है, कहते इसलिए कि वे दृष्ट नष्ट स्वरूप है। दृष्ट नष्ट स्वरूप का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार दृष्टम प्रातितिकम और नष्टम अनित्यम। तो दृष्ट नष्ट स्वरूप का अर्थ है प्रातितिक अनित्य स्वरूप। तो ये जो मृग तृष्णिका है, मृग तृष्णिका का जो जल है वह अनित्य क्यों है, कहते इसलिए क्या नाम वो इसलिए उषर से अनन्य है, उषर आदि से, कि वह प्रातितिक है यानी प्रतिति मात्र है, प्रातितिक कहा जाता है प्रतिति मात्र, और अनित्य है क्षण भंगुर है। तो प्रातितिक तथा अनित्य होने से वह उषरादि से अनन्य है। इसे कह रहे हैं कि दृष्टम यानी प्रातितिकम नष्टम यानी अनित्यम यत् स्वरूपम, वो हुआ मृग तृष्णिकादि का स्वरूप, और तद्रूपेण अनुपाख्यत्वात्। भाष्य में अनुपाख्यत्वाद भी पद है ना, तो अनुपाख्य क्यों कहते हैं, कहते अनुपाख्य इसलिए कहा जाता है, अनुपाख्य का अर्थ है सत्ता स्फूर्ति शून्यत्वाद, सत्ता स्फूर्ति शून्य है। सत्ता स्फूर्ति शून्यत्वात् अनन्यत्वम्। अनन्यत्व है ब्रह्म में, ब्रह्म के साथ अनन्यत्व है, यानी ब्रह्म से अभिन्नत्व है। दार्ष्टान्त में ब्रह्म के साथ अनन्यत्व जीव जगत का लेना, यानी जगत का ब्रह्म के साथ अनन्यत्व का ये उदाहरण। और दृष्टांत में तो वो मृग तृष्ण काउदक आदि वे दृष्ट नष्ट स्वरूप है, इसलिए स्वरूपेन अनुपाख्य है। अनुपाख्य का मतलब सत्ता स्फूर्ति शून्य है, उनका अपने अधिष्ठान को छोड़ करके न तो भान होगा न तो आपका ये होगा कि सत्ता रहेगी उनकी। सत्ता स्फूर्ति, स्फूर्ति कहते भान को, ज्ञान को, सत्ता है अस्तित्व। तो अधिष्ठान को छोड़ करके इनका न तो अस्तित्व है और न तो भान है। तो स्वरूप तद्रूपेण अनुपाख्यत्वात् का अर्थ कर दिया सत्ता स्फूर्ति शून्यत्वात् अनन्यत्वम् इति संबंध। अनन्यत्व है जैसे, ऐसे ही ये जो, तो ये जगत दार्ष्टान्त में यहां पर बताया जा रहा है भाष्य में कि एवं अस्य भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जातस्य ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव इति द्रष्टव्यम्। एवं यानी दृष्टांत के तरह, तो दृष्टांत में जैसे घटाकाश आदि महाआकाश से अनन्य है, ऐसे तत्त 84 लाख प्रकार के शरीरादि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य रूप जीव निरुपाधिक ब्रह्म जो तत्पदार्थ है उससे अनन्य है। और मृग तृष्ण को उदक आदि जैसे अनन्य है, क्या मृग तृष्ण को उदक आदि किससे अनन्य है, अपने अधिष्ठान से। ऐसे जगत भी, भोग्य जो जगत प्रपंच, वह अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है। तो भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जातस्य ब्रह्म व्यतिरेकेन अभाव, ब्रह्म से अलग इनका अभाव है, ब्रह्म की ही सत्ता से ये सत से भास रहे हैं, सत नहीं है। तो ब्रह्म व्यतिरेकेन अभाव इति द्रष्टव्यम्। अब ननु इत्यादि से जो भेदाभेद वाद है पूर्व पक्ष, उसका उत्थापन किया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।